שבו ג'וי רק עם האותקדה בתאם הייתי חבוע לי כמה מבושה פריחה מבושה מחם בו שמחתי תהיימו חשבחתי מוזיקה דבוס היום בגרדון בו שבו ג'וי רק עם האותקדה בתאם הייתי חבוע מוזיקה יכולי חונות שיכולי ידי תראווה ידי תראחולי נהנה משהו בובה גיזן זן נעמי פרדורה משטרי פנדה חדם טוב פקעתי מוזור מיצ'י חגזה שסולו רוזו מיילי כמה מבושה פרי כמה מבושה מכם בו שמחתי ואיתי חוב קדם מגירי וויה שבורוס פיקרי וויה אמא מיילי בושם דרוי מקים לי סמיילי ואלי כמה מבושה פריחה מבושה מחם בו שמחתי תהיה מוחש פרטי מוזיקת הבוס היום בגרדון בו שבו ג'וי רק עם האותקת הבתם איתי חו ואלי כמה מבושה פריחה מבושה מחם בו שמחתי תהיה מוחש פרטי מוזיקת הבוס היום בגרדון בו שבו ג'וי רק עם האותקת הבתם איתי חו מיילי כמה בושה חתימה בושים עד הבאסאי מדי החנדאי תאי דורו רבי סיורטר מטמאסה מקאי הוי דקאי הונום דור מקשם חדמה איי מסה נקד אריג'ה בתא אומומן הוו מדענה מרסה בתא מדה דסטה אקלם בושה יגלה זרה מרם בת פרם דר הוו רנגי דיגר בושי כה הוא עיקר דבולו פרה בלם ברדוש תסרה כידה דריוי אושי קומה מקנם שינו נגי אפסוס, דיגן אמר סנדסטו דדסטו מחוסטום כקיסמון אסרור דאסר הו דיגן אמר בין מהרה דאקס הו ואלי אין רוז מדה פשי מי גוף תסתם גפי תרבו בדילי נוחש מגום כי בושי עובוד ממונום ג'וי דקי מו קרדם אין תיחוק ואלי כמה מבושה פריחה מבושה מחם בו שמחתי תהיה מוחש בחתי מוזיקה דבוס היום בגרדון בו שבו ג'וי רק עם האותקה דבדם אין תיחוק ואלי כמה מבושה פריחה מבושה מחם בו שמחתי תהיה מוחש בחתי מוזיקת הבוס היום בגרדון בו שבו ג'וי רק עם האותקה דבדם אין תיחוק.